Book 2 79 79 79 90 الصفات 2 مبيمت 2 مبيمت 2 أنا لابس ثوبا أزرق Kam veshur një fustan blu. Kam veshur një fustan blu. Ana labis thauban ahmar. Kam veshur një fustan të kuq. Kam veshur një fustan të kuq. Ana labis thauban akhdar. Kam veshur një fustan të qelbërt. Kam veshur një fustan jeshil. Sa ashtëri shantat jed sauda. Unë blej një çant të zez. Unë blej një çantë të zezë. Sa ashtëri shantat jed bunia. Unë blej një çant kafe. Unë blej një çantë kafe. Sa ashtëri shantat jed bajda. Unë blej një çantë të bardhë. Unë blej një çantë të bardhë. Ahtaj li sejara gjedida. Kam nevoj për një makinë të re. Kam nevojë për një makinë të re. Ahtaj li sejara seria. Kam nevojë për një makinë të shpejtë. Kam nevojë për një makinë të shpejtë. Ahtaj li sejara muriha. Kam nevojë për një makinë të rehatshme. Kam nevojë për një makinë të rehatshme. Hunak fawq taskun imra'a kabirat al-sin. Atje lart banon një grua e vjetër. Atje lart banon një grua e vjetër. Hunak fawq taskun imra'a Semina. Atje lart banon një grua e shëndosh. Atje lart banon një grua e shëndosh. Hunak taht taskun imra'a fudulia. Atje poshtë banon një grua kureshtare. Atje poshtë banon një grua kureshtare. Dujufuna kanu nas lutafa. Të ftuarit tan ishin njerëz të mirë. Të ftuarit tan ishin njerëz të mirë. Dujufuna kanu nas muhadhabin. Të ftuarit tan ishin njerëz të sjellshëm. Të ftuarit tanë ishin njerëz të sjellshëm. Dujufuna kanu nas muhimmin. Të ftuarit tanë ishin njerëz interesant. Të ftuarit tanë ishin njerëz interesant. Ledeja atfal mahbubun. Unë kam fëmijë të dashur. Unë kam fëmijë të dashur. Lakin el gjiran, ledejhëm atfal vëkhun. Por fqinjët kanë fëmijë të pacip. Por fqinjët kanë fëmijë të pacip. Hel atfalukum muaddabun? A janë fëmijët tuaj të mirë? A janë fëmijët tuaj të mirë?